Cehaletten davetinle uyandım ya Resulallah, İzni hak ile nurunla boyandım ya Resulallah. Cehaletten davetinle uyandım ya Resulallah, İzni hak ile nurunla boyandım ya Resulallah. Hakkın peygamberisin, insanlığın önderisin, iki cihan serverisin, inandım ya Resulallah. Ya Resulallah, sen nurumuzsun. Ya Habiballah, huzurumuzsun. Baş tacım derdi ne ilacımsın. Ya Nebi Allah, kurtarıcımsın. Ya Resulallah, sen nurumuzsun. Ya Habiballah, huzurumuzsun. Baş tacım derdime ilacımsın. Ya Nebi Allah, kurtarıcımsın. Seni lütfeylesen de sev beni, seni benden çok seveni, kıskandım ya Resulallah. Ya Resul, sevmişem seni, lütfeylesen de sev beni, seni benden çok seveni, kıskandım ya Resulallah. Hakkın peygamberisin, insanlığın önderisin, iki cihan serverisin, inandım ya Resulallah. Ya Resulallah, sen nurumuzsun. Ya Habiballah, huzurumuzsun. Baş tacım derdime ilacımsın. Ya Nebi Allah, kurtarıcımsın. Ya Resulallah, sen nurumuzsun. Ya Habiballah, huzurumuzsun. Baş tacım derdime ilacımsın. Ya Nebi Allah, kurtarıcımsın.